Na zegarach już 20, program trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 17 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Brzegu na Opolszczyźnie. Tlenek węgla zabił jedną osobę, trzy trafiły do szpitala. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Warszawy. Z Zakopanego przewieźli je harcerze. Prezydent Rosji dziękuje prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Dzięki CIA udało się uniknąć zamachu na świątynię w Sankt Petersburgu. Na początek w serwisie Trójki informacje z Brzegu. W kamienicy przy ulicy Rybackiej tlenek węgla zabił mężczyznę. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że jest prawdopodobnie mężczyzna, który uległ zatruciu z piecyka. Prowadzono tą reanimację przez ponad 40 minut. Niestety nie udało się. Informował Łukasz Kantor z Opolskiej Komendy Straży Pożarnej. Trzy inne osoby zostały przewiezione do szpitala. Ewakuowano 22 mieszkańców. Strażacy ustalili, że stężenie tlenku węgla w kamienicy są znacznie przekroczone, nie tylko w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, dlatego kilkadziesiąt osób musiało opuścić swoje mieszkania. Po ich dokładnym sprawdzeniu i przewietrzeniu ludzie mogli wrócić do swoich domów. Jutro we wszystkich mieszkaniach zostaną przeprowadzone kontrole urządzeń grzewczych. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii był niesprawny piecyk gazowy. Harcerze przekazali metropolicie warszawskiemu betlejemskie światło pokoju. Uroczystość odbyła się w stołecznej archikatedrze. Betlejemskie światło pokoju po raz 31 już zostało zapalone w Betlejem w Grocie Narodzenia. Polscy harcerze ubiegłej nocy odebrali je w Zakopanem z rąk słowackich skautów. Jest znakiem braterstwa, jedności i pokoju. Światło z Betlejem, nową światu da nadzieję. Pokoju płomyk niech ogrzewa nas. Eminencjo, księże kardynale, cieszymy się, że możemy dziś po raz kolejny w naszej archikatedrze razem z naszym pasterzem uczestniczyć we mszy świętej, podczas której dokonujemy przekazania betlejemskiego światła pokoju, uczestnicząc w tej sztafecie. Do tego wzywacie ludzi, dając im to światło, żeby do tego urzędu, czy to będzie ministerstwo, czy to będzie kuratorium, czy to będzie szkoła, czy to będzie parafia, przynosicie światło, żeby poruszyć serca, poruszyć sumienia, powiedzieć każdemu nic nie mówiąc, powiedzieć musisz być, powinieneś być światłem, świecić pięknym przykładem życia. Betlejemskie światło pokoju jest przekazywane mieszkańcom miast od 1986 roku. Ta idea narodziła się w Austrii. Prezydent Rosji dziękuje Donaldowi Trumpowi. Dzięki pomocy CIA Rosjanom udało się zapobiec zamachowi terrorystycznemu. Grupa imigrantów z Kaukazu i Azji Centralnej planowała atak na jedną z najczęściej odwiedzanych świątyń w Sankt Petersburgu, Sobór Kazański. Szczegóły zna nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Zakonspirowana komórka terrorystyczna została rozbita w piątek. Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała 7 osób. W ich mieszkaniach znaleziono kostki trotylu, łatwopalne płyny, substancje pirotechniczne oraz broń i amunicję. FSB ustaliła, że zatrzymani planowali wykorzystać terrorystę samobójcę do wysadzenia Soboru Kazańskiego w Petersburgu. Następnie chcieli przeprowadzić serię ataków bombowych na ulicach miasta nad Newą. Jak wynika z komunikatu służb prasowych Kremla, terrorystów ujęto dzięki informacjom przekazanym przez amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą. Gdy raport w tej sprawie trafił na biurko Władimira Putina, ten zatelefonował do Donalda Trumpa, aby osobiście podziękować za pomoc. Prezydent Rosji zapewnił amerykańskiego przywódcę, że Waszyngton może liczyć na podobną pomoc Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Pora na wiadomości sportowe. W studiu jest Adam Malecki. Wczoraj był trzeci, dzisiaj drugi. Kamil Stoch fruwał podczas Pucharu Świata w Engelbergu. Są więc powody do zadowolenia, o czym mówił w wypowiedzi dla Telewizji Polskiej. Ten dzień był bardzo dobry, zresztą oba dni, wczoraj i dzisiaj. Cieszę się, że dzisiaj była lepsza pogoda, bo to dało nam możliwość poskakania trochę dalej. Cieszę się z tego, że te skoki naprawdę wyglądają teraz dobrze, solidnie. No i teraz sobie mogę dalej po prostu pracować i z takim większym spokojem i optymizmem patrzeć w przyszłość. Dobry występ także Piotr Żyły, był siódmy, a wygrał Niemiec Freitag, który jest liderem klasyfikacji generalnej. Stoch jest czwarty. W biegach narciarskich na podium Norweżki ze zwyciężczynią Marit Bjergen. Justyna Kowalczyk bieg na 10 km techniką klasyczną kończyła na 37 miejscu. W biatlonie bieg ze startu wspólnego wygrała reprezentantka Francji Justine Brezaz. Weronika Nowakowska była 26, Krystyna Guzik 27, a wśród biatlonistów nie miał sobie równych Martin Fourcade. W narciarstwie alpejskim slalom gigant mężczyzn Walta Badia Kija wygrał Austriak Marcel Hirscher, a supergigant w Val d'Isère Austriaczka Anna Veit. W piłce nożnej 21. kolejce Ekstraklasy zwycięstwa Lecha Poznań Zagłębia Lubin Kolejosz pokonał 3-1 Termalikę Bruk Betniciecza. Gratuluję moją drużynę za zwycięstwo. Mecz był ciekawy, duże szanse miałyśmy. Mogliśmy strzelać wcześniej. Absolutnie zasłużone zwycięstwo nasze drużyny. Przekonywał trener Nenad Bielica. Zagłębie zdobyło cenne 3 punkty, wygrywając w Krakowie 2-1 z Wisłą. W tabeli prowadzi Legia Warszawa, ma 2 punkty przewagi nad Lechem i Górnikiem Zabrze, który jutro zagra w Zabrzu z Krakowią. W klubowych mistrzostwach świata siatkarzy w Krakowie trwa wielki finał. Zenit Kazań gra z Kuciny Luba Civitanowa. Zenit wygrał pierwszy set. Trzecie miejsce wywalczyli Brazylijczycy Sada Cruzeiro, którzy pokonali 3-0 z Krebełchatów. A w Niemczech zakończyły się Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. Złoty medal dla Francji, która w finale pokonała Norweszki 23-21, to ich drugi tytuł w historii. Brązowe medale trafiły do Holenderek. Synoptycy ostrzegają w zachodniej części kraju na drogach i na chodnikach ślisko, miejscami głównie na południu kraju słabe opady śniegu. W północnej i centralnej Polsce mgły lokalnie mrznące i ograniczające widzialność. W Olsztynie, Suwałkach, Jeleniej Górze minus 5, minus 6 stopni. W większości regionów tej nocy od minus 1 do minus 3. Jutro sporo przejaśnień. Na wschodzie znów słabo popada śnieg. Rano w centrum i na północy jeszcze mgły od plus 1 do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album. Kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda. Najpiękniejsze polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach. Dźwięki, które wypełnią Twój dom magią świąt. Płyta kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Stacją handlową zawiadywało dwóch białych. Kajerc, szef, był niski i gruby. Carlier, jego zastępca, wysoki. Miał wielką głowę i bardzo szeroki tułów usadowiony na chudych nogach. Trzeci w załodze był murzyn z Sierra Leone, który utrzymywał, że nazywa się Henry Price. Ale z jakiegoś powodu tubylcy znad rzeki nazwali go Makola. I imię to przylgnęło do niego, kiedy wędrował po okolicy. Makola mówił po angielsku i francusku ze szczebiotliwym akcentem. Miał pięknie wyrobiony charakter pisma, znał się na buchalterii, a w głębi serca zachowywał nabożny strach przed złym duchem. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Do końca roku Konrada tylko 2 tygodnie. To znaczy, że do końca roku 2017 także. Otwieramy więc po raz 6 kącik. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. A zaplanowaliśmy 8-krotne zagospodarowanie tegoż kącika. Nie byłam pewna, jak Państwo przyjmą tak długi cykl spotkań, no powiedzmy monotematycznych, ale dotarły do nas wyrazy akceptacji. Bardzo dziękujemy. Kontynuujemy więc i już połączyliśmy się tradycyjnie ze studiem w Radiu Kraków, gdzie jest nasza przewodniczka po świecie Josepha Konrada, Magdalena Heidel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Badaczka literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka fantastycznych przekładów z języka angielskiego. No i dzisiaj święto Magdy poniekąd, bo będziemy rozmawiały tylko we dwójkę, o twoim dziele, czyli o twoim najświeższym przykładzie Józefa Konrada. No i to jest chyba nie najlepsza wiadomość. Pierwsze w tym roku nowo przełożone dzieło Józefa Konrada, bo Tajny agent nie zdążył się jeszcze ukazać. A wszystkie pozostałe, które omawialiśmy, to były jednak tłumaczenia sprzed kilku lat. Podjęłaś się przełożenia opowiadań. Szczerze mówiąc, przede mną tylko jedno opowiadanie, Placówka postępu, które znalazło się pierwotnie w tomie opowiadań z roku 1898, opowieści Niepokojące, czyli Tales of Unrest. Pierwsze pytanie, czy przekładałaś ten właśnie tom, czy dokonałaś rodzaju stworzenia nowego, czyli takiej składanki? Bardzo dziękuję za to, że tyle uwagi poświęcasz tej książce, temu mojemu projektowi przekładowemu. Bardzo proszę. I jak powiadasz, że to moje święto, to muszę powiedzieć, że jest to taka wigilia święta i to dość odległa, powiedziałabym. Okay. Ponieważ książka ukaże się w przyszłym roku i ta książka nie jest jeszcze gotowa po polsku i jest rzeczywiście wyborem opowiadań. Konrad pisał opowiadania przez całe życie, bo to był jeden ze sposobów zarabiania pieniędzy. I publikował opowiadania w prasie dla dżentelmenów, w tym słynnym Blackwoods Magazine, gdzie pokazało się również Jądro Ciemności, także Outpost of Progress, czyli Placówka Postępu, oraz w innych czasopismach, które po prostu płaciły za krótkie formy literackie, wtedy traktowane jako taka forma rozrywkowa. Dziś rzadko się zdarza, żeby opowiadania były publikowane w czasopismach, a szkoda, bo myślę, że to jest niezwykle intensywny sposób lektury. Sięgnęłam oczywiście po opowiadanie opublikowane w czasopiśmie. Otóż to, i to jest jednak wyjątek. Jubiluszowy. Chętnie wrócę do tego pytania o kształt tomu. Wyszło w trakcie życia Konrada 7 tomów opowiadań. On te opowiadania z gazet zbierał potem w książki. Najwcześniejszy nazywa się właśnie Tales of Unrest i jest z 1898 roku. Ostatni, 1925, czyli po śmierci pisarza, nazywa się Tales of Hearsay. Po polsku opowieści zasłyszane, trochę takie plotki powtórzone. Zasłyszane to jest ładne słowo, troszkę staromodne, ale właśnie odnoszące się do takiego wtórnego, plotkarskiego lekko charakteru tych narracji. Czyli powrót do źródeł literatury, kiedy to ona była literaturą oralną, że się tak wyrażę. To jest daleko posunięta konkluzja, ale rzeczywiście mówiłyśmy zresztą już o tym przy różnych okazjach, że narracje Konrada są bardzo narracjami mówionymi. Tam zawsze mamy mocną postać narratora, który albo sam prowadzi nas przez świat, który chce nam opowiedzieć, albo oddaje komuś głos. Była o tym mowa przy okazji Jądra Ciemności, ale też wiele z tych tekstów, które się w tym wyborze opowiadań znajdzie, mają taką ramową konstrukcję. I rzeczywiście narrator to jest zawsze ktoś, kto ma bardzo dużo do powiedzenia o tym, jak ten świat wygląda oraz jak go oceniać, albo jak nie wiedzieć, jak go ocenić. To może częstsze. Skoro mowa o opowiadaniach, o których w zasadzie nie rozmawialiśmy do tej pory, to jednak należałoby przypomnieć, że w odcinku 5 pewne tytuły zostały przywołane przez ciebie i przez Ingmara Bilkista, autora sztuki o Konradzie. W dorobku Konrada są takie opowiadania, które mają formę krótkiego opowiadania, ale są też i takie, które się również przez swój rozmiar, większy niż klasyczne opowiadanie, trochę wyzwalają i usamodzielniają jako osobne jednostki tekstowe. Tak się stało właśnie z tym bez końca przywoływanym Jądrem Ciemności. Więc tutaj dość trudno jest wybrać, które z nich chcielibyśmy mieć w takim zbiorze opowiadań klasycznych, a które już zostawić jako osobne całostki. Falk pewnie należał do tych, które już są osobną opowieścią, ale taka jest też na przykład natura takiego opowiadania pod tytułem Młodość z tomu Youth and Other Stories z 1902 roku. Młodość i inne opowiadania. I tę młodość, gdzie Marlowe jako narrator pojawia się po raz pierwszy, włączam do swojego wyboru. Jest też takie piękne opowiadanie wydane w tomie z 1912 roku pod tytułem Freja z Siedmiu Wysp. I to też jest opowiadanie, które ma 4 czy 5 rozdziałów. W sumie właściwie mogłoby być uznane za taką krótką powieść, ale bardzo je lubię i włączyła mi. Troszkę jakby chciały się uwalniać jako samodzielne powiastki, a trochę ciążą ku formie opowiadania. Z tym jest no nie tyle kłopot, tak, czy konieczność rozstrzygnięcia, gdzie się kończy opowiadanie, a gdzie się zaczyna powieść samodzielna. No nie mówiąc już o samym Jądrze Ciemności, które też uchodzi za duże opowiadanie. Po angielsku jest taka forma literacka, która się nazywa novela przez 2L. I czasami się ją tłumaczy moim zdaniem zupełnie błędnie na polski jako novela, bo novela w polskiej tradycji teoretyczno-literackiej znaczy coś innego właśnie, znaczy tekst krótki, bardzo zwarty, a tutaj to raczej jest krótka powieść. Powiastka. No dobrze, to w takim razie powróćmy do tego opowiadania, które jest dostępne. Placówka postępu, czyli to opowiadanie, które pochodzi z owego 1898 roku. Mówimy oczywiście o tomie opowiadań, którym pierwotnie ukazało się. Na wszelki wypadek powiedzmy, że jeszcze był Joseph Conrad przed wydaniem Lorda Jima i Jądra Ciemności, a już po opublikowaniu Murzyna z załogi Narcyza. I Szaleństwa Almayera. Tak jest. To jest ta połowa lat 90. Ten okres jego aktywności, jak powiedzieliśmy, bardzo wczesny. No właśnie. Placówka Postępu to jest opowiadanie, które w pewnym sensie poprzedza Jądro Ciemności. To jest też historia afrykańska, która moim zdaniem jest niezwykle istotnym tekstem, jak patrzeć na to, w jaki sposób Konrad opisuje Kongo belgijskie i w jaki sposób Konrad opisuje rolę cywilizacji europejskiej w procesie kolonizacyjnym i miejsce tak zwanego szarego, białego człowieka w tej machinie, która kolonizacyjną działalnością się zajmowała. Bo para głównych bohaterów tego opowiadania to są prości ludzie z Europy, którzy trafili do Afryki pod sztandarem niesienia postępu, założenia tej placówki postępu, w pewnym sensie przypadkowo. I tak naprawdę kompletnie się nie nadają do tego, co myślą, że będą czynili. Sami nie wiedzą za dobrze, co chcą tam czynić. I to jest takie studium właściwie tragikomiczne, bo to jest opowiadanie przerażające, a z drugiej strony niezwykle śmieszne. O tym, kto i w jaki sposób tę Afrykę kolonizował. Kim byli naprawdę ci wspaniali, biali nosiciele światła w ciemność buszu. Wydaje mi się, że właśnie przez ten taki ironiczny ton, który nie osiąga jeszcze intensywności dramatu, który mamy w Jądrze Ciemności potem, jednak kończy się całość tragicznie, dramatycznie, tak, prawda? Tak. Że ten ironiczny ton jest niezwykle cenny, bo on pokazuje tak bardzo dojmująco tę podwójność perspektywy patrzenia na epokę kolonialną i na dokonania kolonialistów w Afryce. Przedstawmy drugi fragment twojego tłumaczenia Placówki Postępu, bo on nawiązuje do tego, co już powiedziałaś przed chwilą. Kajerc i Carlier szli ramię w ramię, tuląc się do siebie jak dzieci w ciemności. Obaj mieli to samo niecałkiem przyjemne poczucie zagrożenia, które człowiek w połowie bierze za wytwór wyobraźni. Gwarzyli bez ustanku w tonie poufałym. Stację mamy położoną pięknie, rzekł jeden. Drugi przytaknął z entuzjazmem, rozwodząc się szeroko nad pięknem usytuowania stacji. Przechodzili obok grobu. Szkoda czorta, odezwał się Kajerc. Umarł na febrę, co? Wymamrotał Carlier, zatrzymując się. Nie, odrzekł Kajerc z oburzeniem w głosie. Mnie mówiono, że facet kompletnie zlekceważył słońce. Wszyscy powtarzają, że ten klimat nie jest wcale gorszy niż u nas. Tyle tylko, że trzeba uważać na słońce. Słyszysz, Carlier? Jestem tu szefem i wydaję ci oficjalny rozkaz, że masz się dobrze chronić przed słońcem. Ton wyższości przyjął żartobliwie, ale mówił serio. Sama myśl, że miałby, dajmy na to, pochować tu Carliera, przyprawiła go o dreszcz. Nagle poczuł, że Carlier tutaj, w sercu Afryki, jest mu droższy niż gdzie indziej rodzony brat. Carlier, wczuwając się w nastrój chwili, zasalutował po wojskowemu i odpowiedział energicznie: rozkaz, szefie! I wybuchnąwszy śmiechem, klepnął Kajerca po plecach, wykrzykując: żyć nam się tu będzie przyjemnie. Będziemy sobie siedzieć spokojnie i tylko odbierać od tych dzikusów kość słoniową. Ten kraj ma jednak jakieś dobre strony. Obaj zarechotali, a Carlier pomyślał sobie: biedny Kajerc, taki gruby i niezdrowy. Okropne by było, gdybym go tu musiał pochować. Mam dla niego szacunek. Zanim dotarli do werandy przed domem, zwracali się do siebie nawzajem per: drogi przyjacielu. Przypomnę, że pan Andrzej Mastawysz u nas występuje w roli głosu Josepha Konrada, że towarzyszy czytaniu Konrada muzyka Łukasza Borowieckiego, a naszym gościem w studiu Radia Kraków jest Magdalena Heidel, która przełożyła między innymi opowiadanie, którego fragmenty dzisiaj przedstawiamy i na którym skupiamy naszą uwagę, nie mając do dyspozycji innych jeszcze tekstów z tego tomu. To może ja od razu o nazwiskach, bo nie byliśmy pewni z panem Andrzejem, jak czytać nazwiska tych bohaterów opowiadania. Czytaliśmy tak właściwie, jak się pisze. Bardzo dobrze, ja bym też tak przeczytała. Myślę, że oni są Belgami. Tam w opowiadaniu jest mowa o tym, który z jakiego powodu wybrał się do Afryki. Nie są to jakieś szczególnie wzniosłe opowieści. Panowie z powodu powodów także prywatnych przybyli tam, a nie z jakąś specjalną misją. Aczkolwiek świadomość owej misji mieli, między innymi dlatego, że na przykład odnaleźli w tym miejscu, w którym znaleźli się, naszą ekspansję kolonialną, czyli czasopismo jakieś stare, ale pod tym wdzięcznym tytułem. I tam sobie właśnie przeczytali, że wiele tam było mowy o prawach i obowiązkach cywilizacji, wiele było wychwalania zasług tych, którzy wyruszali, by nieść światło, wiarę i handel w najciemniejsze miejsca Ziemi. Czyli mamy tutaj też figurę jądra ciemności. Chciałam dopytać cię o tytuł. Tytuł jest taki w brzmieniu socrealistyczny, powiedziałabym, a jednak ten postęp tutaj jest bardzo wymowny. Jeżeli brzmi socrealistycznie, to może dobrze brzmi. Socrealizm to też była ideologia, która służyła oddaniu chwały tym, którzy prą naprzód, prawda? Dzięki którym nasz świat dąży ku postępowi, rozwija się i wiadomo, że osiągnie wreszcie ten idealny poziom, na którym już szczęście wieczne zapanuje. Tego typu wizje świata zawsze są naznaczone mocnym utopizmem i łączą się zwykle z przemocą. Więc Placówka Postępu jest bardzo ironicznym tytułem, zwłaszcza, że w trakcie tych coraz bardziej kierujących nas wyraźnie w dół scen z życia naszej dwójki bohaterów. Jest taki moment, kiedy oni siadają i zaczynają rozmyślać o tym, jak to kiedyś, za wiele, wiele lat, ktoś w tym mieście, któremu oni teraz dają początek, będzie wspominał tych dwóch wspaniałych pionierów, dzięki których wysiłkowi tutaj właśnie ta nowa, wspaniała cywilizacja powstała. I to wspaniałe miasto, które tu będzie kwitło, będzie dowodem tego, że ich wysiłek nie idzie na marne. To jest przejmująca scena przez to, jaka jest komiczna, ale zarazem jak bardzo tak naprawdę dotyka tego takiego marzenia, niespełnionego marzenia, które naiwnie albo fałszywie ludzkość sobie wmawia. Tutaj znów cytat z opowiadania Pionierzy Handlu i Postępu. To jest gryząca ironia, rzeczywiście, to jest bardzo szczególne w tonie opowiadanie i myślę, że tutaj należałoby powrócić do pracowni tłumacza, w której tyle razy już byliśmy w tym roku, Konrada, bo przetłumaczyć słowa, zdania, lekko współcześnić i tak dalej, to jedno, ale drugie wejść w ton. To jest też ogromnie trudne, jeżeli mamy tak różne jednak języki jak angielski i polski. Mogę powiedzieć tyle, że cały ten projekt, który mam przed sobą, czyli opowiadania wybrane Konrada, to jest doskonałe ćwiczenie, jeśli tak można powiedzieć, poligon do tego, żeby ćwiczyć wchodzenie w głosy, ponieważ to są formy stosunkowo krótkie, a w każdej rozlega się inny głos. Każda jest innym głosem opowiadana. Więc przeistaczam się teraz, pracując nad tymi opowiadaniami, z narratora ironicznego, który patrzy na tych dwóch nieszczęśników w Afryce i wchodząc też w ich punkt widzenia, będę przechodzić do takiego punktu widzenia jak na przykład narrator opowiadania Laguna, który odwiedza taką rajską lagunę, zatokę, nad którą stoi domek z trzciny, gdzie mieszka para kochanków. Ton tej narracji jest kompletnie inny, ponieważ ta opowieść, która się rozsnuwa nocą nad tą rajską zatoką, jest opowieścią człowieka, który przeżył coś zupełnie innego, mówi z zupełnie innego punktu widzenia, zupełnie innej świadomości. Swoją drogą, główny narrator tutaj jest mieszkańcem tamtejszych południowo-wschodnich mórz, bo to jest akurat opowiadanie, które jest usytuowane na archipelagu malajskim. Podobnie opowiadanie Karain, które jest opowiadaniem o spotkaniu białych ludzi z takim lokalnym władcą na jednej z wysp, do której dopływają po to, żeby tam dowozić broń. Oczywiście maczając palce w pewnego rodzaju rozgrywkach kolonialistów z lokalnymi konfliktami. Ale też ta główna historia, którą usłyszymy i która nas porusza, to jest historia opowiedziana znowu przez zupełnie inną postać, z zupełnie innego punktu widzenia. A cóż, no warto dodać też, że część z tych opowiadań w ogóle nie ma takiego charakteru relacji z dalekich podróży, bo są opowiadaniami, które się toczą w Anglii czy w Europie i na przykład dotyczą kwestii rewolucji, tak jak Tajny Agent. Mamy takie opowiadanie The Informer, które jest poświęcone spiskom anarchistycznym. Jest opowiadanie Anarchista, które też ma europejsko-południowoamerykański z kolei kontekst. Jest takie opowiadanie Il Conde, które w ogóle się toczy we Włoszech, w środowisku bardzo szemranym. Z kolei inne opowiadanie, Książę Roman, dotyczy takiego wspomnienia spotkania z księciem Romanem Sanguszką, zasłużonym dla powstania 1831 roku. Także tutaj tych głosów będzie bardzo wiele do skonstruowania. Bardzo się na to cieszę. No właśnie ja też, ale rzeczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę te wcześniejsze, bo zarówno Karain, jak i Laguna pochodzą właśnie z owego pierwszego tomu opowieści niepokojące, który wspominaliśmy i z którego pochodzi także Placówka Postępu, No a jeżeli wspominasz na przykład spiskowców, czy rewolucje, anarchistów i tak dalej, no to nie tylko tajny agent, bo jeszcze w oczach Zachodu. Czyli te wątki, które pojawiają się w powieściach, czyli w tych większych formach, gdzieś tam były zahaczane wcześniej lub w trakcie przez Józefa Konrada właśnie w tych mniejszych formach. Czyli no, to działa na korzyść dzieła całego, bo czyni je takim bardziej spójnym, o tak bym powiedziała. Część tych opowiadań, tak jak mówiłam, to są te takie formy między krótką a długą, a część to są w miarę krótkie teksty, które sprawiają wrażenie takich poprzedników długich form. One mają swoje walory jako zamknięte teksty. To nie jest tak, że to są szkice, które by warto pomijać albo uważać za mniej wartościową część twórczości Konrada. Natomiast one są rozgrywkami pewnych wątków, ale za to na przykład na poziomie narracyjnym często niezwykle celnie skonstruowane właśnie dlatego, że są krótkie. W ogóle pomysł na tę książkę wziął się stąd, że opowiadania Konrada właściwie moim zdaniem są zaniedbaną częścią jego twórczości. O ile wznawia się te wczesne czasami, prawda, bo może dwa pierwsze tomy głównie, czyli opowieści niepokojącej, młodość i inne opowiadania. O tyle te późniejsze właściwie w dużej mierze są jakoś tak w tle, zapomniane albo nieczytane, a mnie się wydaje, że wiele z nich to są bardzo, bardzo przejmujące, nowoczesne i niepokojące w najwyższym stopniu utwory. Jeśli mogę powiedzieć o jednym, który jest mi szalenie bliskie i które wydaje mi się jednym z w ogóle najbardziej zdumiewających tekstów Józefa Konrada, to jest opowiadanie z tomu Twixt Land and Sea, Między lądem a morzem z 1912 roku i nazywa się The Secret Sharer. To było tłumaczone na polski jako tajemny czy tajny wspólnik. Ja ciągle jeszcze nie mam pewności, jak to się będzie nazywało w moim przekładzie. Można by zrobić taką listę aspektów, których można je czytać i rozpatrywać. Po pierwsze, jest to przepiękna historia właśnie z mórz południowych. Opis otwierający to opowiadanie to jest mistrzostwo świata używania przez Konrada języka po to, żeby odmalować pejzaż znaczący. Bardzo polecam. Ale sama fabuła jest niezwykle dziwna i granicząca z czymś zupełnie nieprawdopodobnym, a zarazem jest to coś bardzo takiego bliskiego sercu dorosłego człowieka. Znowu nie zdradzam zbyt wiele, może powiem tylko tyle, że zasadniczym motywem jest spotkanie z kimś, kogo się nie spodziewamy, a kto nagle zajmuje tak ważne miejsce w naszym życiu i w przestrzeni, w jakiej żyjemy, że właściwie zaczynamy mieć wątpliwości, czy to jestem ja, czy to jest on. Czy to on jest mną, czy ja jestem nim? Czy jest nas dwóch, czy jest tylko jeden? Oczywiście brzmi to bardzo teraz tajemniczo, mam nadzieję. Zachęci państwa do sięgnięcia po to opowiadanie. Rzecz rozgrywa się na statku, dotyczy kapitana, dotyczy zetknięcia między prawem a sytuacją życiową, tajemnicy, która napędza, a zarazem jest zagrożeniem. I właściwie można by powiedzieć, że w pewnym sensie na końcu zadaje nam to opowiadanie pytanie, jak daleko się posuniesz w takiej sytuacji, gdy ktoś taki stanie na twojej drodze. Co będziesz chciał dla niego zrobić? Co będziesz mógł dla niego zrobić? To Magda Heider opowiada o tomie opowiadań, który właśnie ukaże się w roku następnym. Powiedziałam, że to jest taka pierwsza sytuacja w tym roku, kiedy możemy nowe tłumaczenie powoli poznawać. Tym pierwszym no to był Tajny agent i rozmawialiśmy zresztą z panem Maciejem Świerkowskim. Tak więc te dwa tłumaczenia czekają na rok 2018. No żeby troszkę dziegciu, to zapytam wydawców, dlaczego nie pospieszyli się tak, żeby w 2017 z tym jednak obie książki ukazały się. Bardzo dziękuję moim wydawcom, że mnie nie poganiali tak strasznie. Poważnie rzecz biorąc, to też już miałyśmy okazję narzekać na stan zaopatrzenia księgarń w edycję dzieł Józefa Konrada i właściwie mówiłyśmy o tym, że w pewnym sensie jest to skandaliczne, że mamy odtrąbiony na cztery strony świata rok Konrada masę fantastycznych wydarzeń, a w księgarni posłucha. Nie ma wznowienia dzieł wszystkich, no a te nowe pojawiają się w rytmie swojego powstawania i ja jestem zadowolona, że nie musiałam pracować na akord i nocami, bo myślę, że to wyjdzie na dobre również samemu przekładowi, a też może nie będzie takiego efektu, że rok 2017 się skończył i jak nożem uciął Konrada już w ogóle nie będzie wśród nas. Więc jak się pokażą nowe książki, to mam nadzieję, że nie zostaną przeoczone i że po prostu Konrad będzie wśród nas dłużej. O tak, to jest ta dobra strona zagadnienia. Ja teraz proponuję, byśmy powróciły do placówki postępu, no i zarazem znów spojrzeli na dzieło tłumacza. Czyli bardzo proszę, Magdo, teraz będzie z pewnego punktu widzenia drastyczny fragment. Żyli jak ślepcy w wielkim pomieszczeniu, świadomi jedynie tego, co ich bezpośrednio dotyka, a i tego niedokładnie, niezdolni jednak, by dojrzeć ogólny zarys spraw. Rzeka, las, Cała ta ogromna, tętniąca życiem kraina była niczym wielka pustka. Nawet jaskrawy blask słońca nie odsłaniał niczego zrozumiałego. Wszystko przed ich oczyma pojawiało się i znikało w sposób oderwany i bezcelowy. Rzeka, zdawało się, wypływała znikąd i donikąd dążyła. Przepływała przez pustkę. Z owej pustki raz na jakiś czas wyłaniały się pirogi, a dziedziniec nagle zapełniał się tłumem mężczyzn z włóczniami w rękach. Wszyscy nadzy, połyskliwie czarni, udekorowani śnieżno-białymi uszlami i lśniącym drutem mosiężnym, doskonale zbudowani. Kiedy mówili, wydawali prymitywne, bełkotliwe dźwięki, poruszali się z dostojeństwem, a ich zdumione, stale niespokojne oczy rzucały na prawo i lewo dzikie spojrzenia. Wojownicy ci siadali przed werandą w kucki w długich rzędach, po czterech albo więcej, a ich wodzowie godzinami targowali się z makolą o kły. Kajerc siedział w fotelu i z góry przyglądał się tym procedurom, nic z nich nie rozumiejąc. Wpatrywał się w nich swymi okrągłymi niebieskimi oczyma i wołał do Carliera: patrz no na tego! O, na tego tu! I na tego dalej, po jego lewej! Widziałeś kiedyś taką gębę? Co za śmieszny drab! Carlier, paląc krótką fajkę nabitą miejscowym tytoniem, pojawiał się, podkręcał wąsa, ilustrując wojowników z pełną pobłażliwości wyższością mawiał: niezłe bydlęta. Przynieśli coś? Na to nigdy nie jest za wcześnie. Popatrz na muskły tego faceta. Tego tu, trzeciego od końca. Nie miałbym ochoty oberwać od niego w nos. Ramiona niezłe, ale nogi od kolana w dół do niczego. Z nich by kawalerii nie zrobił. A jak słucha się swojego tłumaczenia? Trudne pytanie, ale jest tak świetna interpretacja aktorskiej, że słucha się z satysfakcją. Mam nadzieję, że pan Andrzej Mastalerz się nie męczył czytając. Natomiast cieszy mnie, że to brzmi jak pełnokrwisty język w ustach aktora. Także dziękuję. Ale wybrałam też ten fragment pod innym kątem. Powiedziałam o pewnej drastyczności tego fragmentu. Mianowicie za paręnaście minut będę podejmowała w tym wydaniu magazynu na zupełnie inny temat dyrektora Teatru Miniatura w Gdańsku, Romualda Licze-Pokojskiego. I on podpowiedział mi jedną lekturę, wiedząc, że zajmuje się Konradem. I podpowiedział mi tytuł, który właściwie nie przechodzi mi przez gardło. A on w jakimś stopniu nawiązuje do tego, czego tutaj posłuchaliśmy. No ale zaryzykuję. Podam najpierw autora, żeby sobie jeszcze utorować ścieżkę. To Sven Lindqvist. To jest szwedzki dziennikarz, no oczywiście człowiek pióra. I on napisał książkę pod tytułem, no dobra, przeczytam: Wytępić całe to bydło. To słowo, które tak ciężko przechodzi przez gardło, czy jak to się mówi. To słowo pojawia się w tym opowiadaniu w dużych ilościach, ale też są inne, trudne do przyjęcia przez współczesnego człowieka określenia na tych ludzi, którzy tam biedni tej Afryce mieszkali, nawet jeżeli zjadali się nawzajem, czy popełniali masowo samobójstwa, bo i o tym jest w tym opowiadaniu. Ten tytuł, który z takim trudem przeczytałaś, to jest cytat z Jądra Ciemności. To są słowa, które Kurt zapisał na marginesie swojego wzniosłego eseju o postępie i o świetle, które niesie cywilizacja europejska w Afryce. W moim przekładzie to brzmi wybić to bydło. Wytępić całe to bydło to jest przekładanie Liza Górskiej. Książka Lindqvista jest szokującym reportażem z Konga belgijskiego. To znaczy oczywiście to jest reportaż z Konga dziś, czy tam sprzed 20 lat chyba, z takimi wycieczkami historycznymi do czasów Konga króla Leopolda. I rzeczywiście dziękuję za przypomnienie tego aspektu twórczości Konrada poświęconej Afryce, bo mnie się wydaje, że jest bardzo nie w porządku, że wręcz jest nieetyczne opowiadanie sobie o tych książkach wyłącznie w kontekście tego, co przeżywają Europejczycy, albo jaka demaskacja tego mitu Europejczyka cywilizowanego została przez Konrada przeprowadzona. I Jądro Ciemności, i Placówka Postępu to są książki o ludobójstwie, w których nie ma żadnej wątpliwości, kto jaką rolę, jakie miejsce w hierarchii zajmuje i do czego jest upoważniony. Akurat w Placówce Postępu tych naszych dwóch biedaków to są ludzie, którzy właściwie chyba nie byliby w stanie nawet szczególnie podjąć akcji wymierzonej przeciwko Afryce. afrykańskim mieszkańcom tej krainy. Sami zresztą padają ofiarą tego, jak tamta cywilizacja, której nie nazywają cywilizacją, radzi sobie świetnie z nimi, występując zresztą przeciwko sobie. Rzeczywiście temat niewolnictwa i temat wagi życia ludzkiego w tym kontekście, w którym się znajdujemy, jest w tym opowiadaniu niezwykle przejmująco pokazany. Co szokuje w tym opowiadaniu, to to, że w ramach cywilizacji czarnoskórych, polityki wewnętrznej plemion czarnoskórych, która jest inspirowana przez Europejczyków, również z tego powodu, że to Europejczycy zaopatrują w broń i Europejczycy dają lukratywną pracę, która wymaga niewolników, że w ramach tego świata czarnoskórych również następują potworne wydarzenia związane z przemocą i związane z niewolnictwem. To wychodzi bardzo daleko poza ten tragikomiczny obraz Europejczyków w Afryce. Te dwie postaci Europejczyków w sumie dosyć sympatycznie się prezentują i momentami bardzo zabawnie, ale ja zauważyłam jeszcze jedną rzecz, że oni też są pokazywani symetrycznie przez Josepha Conrada. To znaczy najpierw jest jeden charakteryzowany, a potem się okazuje, że mniej więcej w podobnej sytuacji występuje ten drugi. Właściwie ich losy są tak symetrycznie, symultanicznie prowadzone aż do tego samego końca, który też w jakimś stopniu pokazuje podobieństwo ich losów. To jest jedna z takich par u Conrada, które właśnie tak jak w Secret Share trochę funkcjonują na zasadzie nierozłączności, nie wiem czy lustrzanego odbicia, ale jakiegoś rodzaju takiego intensywnego związku, trudnego, a zarazem jakoś tam budzącego dobre momenty uczuciowe również, prawda? Oni na początku właściwie czują, jak bardzo sobie są wzajemnie drodzy, dlatego że znaleźli się we dwóch w tym miejscu, w którym się znaleźli. W pewnym momencie czytelnik się orientuje, że nie wie, który z nich ucieka, który z nich goni. To są takie zawrotne momenty psychologiczne u Conrada, które mnie się wydają szalenie interesujące. W Jądrze Ciemności w pewnym sensie Marlowe i Kurtz wchodzą w tego typu relacje. Ten Kurtz cały czas towarzyszy dążeniu Marlowe'a. Kurtz wchodzi w Marlowe'a. W Lagunie jest dwóch braci, którzy są nierozłączni. Bez jednego drugi by nie przeżył, bez drugiego, który ginie, ten pierwszy zostaje potępiony. Więc tutaj ciekawe szalenie, że ten taki doppelganger często się pojawia u Conrada. Ciemny bliźniak, gdybyśmy to chcieli jakoś przetłumaczyć na język polski. A my posłuchamy jeszcze jednego fragmentu z twojego tłumaczenia Placówki Postępu, czyli jednego z ilu opowiadań w tym wyborze? Może z 14, jakby się okazało, że jeszcze tam się coś uda dopisać, bo wybory były trudne. A nam muszą udać się jeszcze dwa spotkania wokół Conrada. Magdalena Heidel dzisiaj była naszym jedynym konradowskim gościem. No zobaczymy, co nam jeszcze. Bez doppelgängera. Bardzo dziękuję. Któregoś ranka, gdy Kajerc i Karliel wypoczywali w fotelach pod dachem werandy, rozmawiając o rychłym przybyciu parowca, z lasu wyłoniła się garstka uzbrojonych mężczyzn, którzy zbliżali się ku stacji. Nie byli tutejsi. Wysocy, szczupli, udrapowani klasycznie od szyi popięty frędzlastym niebieskim płótnem, na gołym prawym ramieniu nieśli strzelby. Makola wykazywał znaki podniecenia i wybiegł im na spotkanie z magazynu, gdzie spędzał całe dnie. Ludzie weszli na podwórze i rozglądali się wokoło, pewnie, pogardliwie. Ich przywódca, mocny i z wyglądu zdecydowany murzyn o krwawych oczach, stanął na wprost werandy i wygłosił długą mowę. Gestykulował obficie i niespodziewanie przerwał. W jego intonacji, w dźwięku długich zdań, którymi się posługiwał, było coś, co zaniepokoiło białych. Jakby wspomnienie czegoś nie całkiem znajomego, a jednak przypominającego mowę ludzi cywilizowanych. Brzmiało to jak jeden z tych niemożliwych języków, które nieraz słyszy się we śnie. Co to za język? Odezwał się zdumiony Carlier. W pierwszej chwili myślałem, że facet zacznie nawijać po francusku. Tak czy siak, to jakiś inny język niż to, cośmy dotąd słyszeli. Prawda? Odparł Kajerc. Hej, Makola, co on gada? Skąd oni są? Co to za jedni? Ale Makola, który wyglądał, jakby mu pięty przypiekano, odpowiedział pośpiesznie. Nie wiem, oni są z bardzo daleka. To są chyba źli ludzie. Conrad. Pseudonim Joseph Conrad. No, skoro Conrad To morze. Oczywiście morze jest Bałtykiem i to nagranie, przyznajemy się, powstawało przed tygodniem, a Państwo słuchają, no w stosownym momencie, można powiedzieć, rozmowy z naszym przyjacielem, sądzę, że mogę tak to określić, dyrektorem Teatru Miniatura w Gdańsku, Romuald Wicza-Pokojski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A okazja jest szczególna, otóż co prawda trochę zaniedbaliśmy w tej części sezonu teatr, ale jeden jubileusz udało nam się odnotować. To był jubileusz Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Byliśmy tam zresztą razem. Barbara Sroka z Instytutu Kultury Miejskiej oraz właśnie rzeczony Romuald. Kolejny jubileusz był przed nami. Wczoraj wieczorem z punktu słyszenia Państwa, czyli w sobotę 16, świętowali Państwo. Opowiadaj, Romku. 70 lat temu odbyła się pierwsza premiera, gdańska premiera Wileńskiego Teatru Łątek. I od tego czasu datujemy tę 70-letnią historię Teatru Lalek w powojennym Gdańsku. Wileński, bo... Wileński, ponieważ został założony w Wilnie z początkiem lat 30. ubiegłego wieku przez panią Olgę Totwen, właśnie Wileński Teatr Łątek. A Łątka to jest właśnie określenie lalki. Staropolskie. U nas też ta nazwa funkcjonowała, ale źródłem jest Litwa. Do tej pory mówi się Łątka, Łątka, lalka. U Kochanowskiego Łątka też występowała, czyli możemy spokojnie pogodzić te dwie tradycje. No tak. I to jest oczywiście o tyle też intrygujące, że głównymi lalkami, jakimi grał wtedy Wileński Teatr Łątek, to były marionetki, czyli lalki na niciach. Także no jest tak dosyć sentymentalnie nam, bo oczywiście już od 1950 roku jest teatr miniatura, właściwie w takim kształcie, jaki jest w tej chwili. Oczywiście w kształcie, w sensie teatru dla dzieci i młodzieży, teatru formy, teatru lalek. Zresztą jest to, tak mogę jasno to powiedzieć, bo jestem akurat pochłonięty, jeżeli chodzi o teatr formy, że jest to cały czas wielce inspirujący rodzaj teatru. Teatru, który jest bardzo oparty na inscenizacji i tego też mieliśmy przykład podczas jubileuszu, ponieważ Mieczysław Abramowicz, reżyser, historyk, ale reżyser Teatru Lalek. Był taki kultowy spektakl w miniaturze pod tytułem Bo w Mazurze taka dusza. I trochę wywodząc z tego spektaklu, bo nie jest to działanie jakieś archeologiczne, to co Mieczysław zrobił, wręcz przeciwnie, jest to jak najbardziej rzecz współczesna. Właściwie powiedzmy sobie taka lekcja teatralna, znaczy pewna anegdotyczna opowieść o tym, jak powstaje widowisko w takim klasycznym teatrze lalek, teatrze, w którym gra się kukłami, gra się jałajkami, czyli tam, gdzie się gra za parawanem. I spektakl, bo tutaj trzeba powiedzieć przecież tytuł, to jest taka dusza. To nie jest rekonstrukcja tamtego spektaklu, tylko pewne nawiązania. Natomiast myślę, że tytuł taka dusza chyba najbardziej oddaje pewien stan umysłu, jeżeli chodzi o pracę w teatrze lalek, w teatrze formy. To musi grać w duszy. Jeżeli forma nie żyje w nas, to nie ożywimy tej formy. Kiedy rozmawiamy, oglądałeś próby zaledwie. Teraz już jest po premierze, bo premiera odbyła się właśnie wczoraj i wszystkie uroczystości związane z jubileuszem zostały osadzone właśnie w tym sobotnim popołudniu, późnym wieczorze. Dzisiaj jest czas drugiej premiery. Trochę też po to, żeby pogodzić wszystkich chętnych, którzy chcą obejrzeć spektakl właśnie w tym duchu jeszcze premierowym. Dla mnie to jest oczywiście wielka przyjemność móc kontynuować pracę w teatrze, który już wielokrotnie zapisał się w historii nie tylko Gdańska, ale też i całego naszego teatru lalek, naszego, jeżeli chodzi o polski teatr, ale też, który już wielokrotnie dał o sobie znać poza granicami kraju, między innymi sukces, jaki miał, bo w Mazurze taka dusza, przecież miniatura z tym spektaklem objechała właściwie cały świat. Także ja jestem bardzo dumny z tej tradycji. Mam możliwość kontynuować pracę moich poprzedników, Alego Bunsza, który był u samego początku miniatury, czy też w miniaturze swoje początki miała współpraca Piotrka Tomaszuka i Tadeusza Słobodzianka. Tutaj mieli swoje intensywne 3 lata pracy, między innymi spektakl Turla i Groszek, przecież myślę, początek lat 90. ale który był takim też przełomowym, jeżeli chodzi o właśnie nową formę pracy z lalką figurą, z lalką rzeźbą. Oczywiście taki jestem cały czas sentymentalny w tej chwili, ale to też za sprawą tego, że to jest mój właściwie 6. sezon w miniaturze. Szczęśliwych 6 lat pracy z naprawdę fantastycznym zespołem. Ja tutaj wszystkich poznałem i to jest dla mnie jedna z większych radości. Tak samo, jeżeli chodzi, bo mówię i o zespole artystycznym, ale też i o całym zespole, który wspomaga tą naszą pracę artystyczną. Rzemieślnicy w pracowni, którzy są wyjątkowi. Są wielu talentów. Czy obsługa naszego teatru, z którą się spotyka widz zaraz w pierwszym kontakcie. To są wszystko fantastyczne osoby. Czy tak samo ta nasza cała obsługa administracyjna. No, może na tej fali właśnie tych sentymentów warto też o tym powiedzieć, że ten klimat współpracy właśnie tworzą ludzie. Bez ludzi nie ma teatru. Ja myślę, że mamy też dość duży poziom takiej wybaczalności, że tak jak zawsze i wszędzie, jak w każdym dobrym, porządnym związku trafiają się czasami dni pochmurne, ale trafiają się też te dni fantastyczne i dni, które mówią o tym, że ta praca warta jest nieprzespanych nocy. I właśnie taki dzień był wczoraj, który wyraźnie nam to mówi, że warto, bo taka dusza. Ja oczywiście nie zajmuję się teatrem dla dzieci i młodzieży, niemniej no, dzięki naszej znajomości mogłam była uczestniczyć w różnych wydarzeniach związanych z teatrem miniatura na tym etapie, w którym ty kierujesz, czy kierowałeś, w tym przypadku należałoby powiedzieć, choć to jeszcze nie koniec, ale mówię teraz o pewnych wydarzeniach, zdarzeniach z historii. Więc na przykład byłam świadkiem remontu tego teatru, co jest gigantyczną inwestycją. Teatr wtedy na swój sposób musi umieć znaleźć sobie miejsce. To znaczy musi nadal pracować, nie można przerwać tej ciągłości. To raz. Dwa, festiwal, który powołałeś do życia. O ile dobrze pamiętam, były dwa. Tak, dwie edycje. Nawet trudno jest mi mówić o tym jako o festiwalu. Te prezentacje spektakli, one są bardziej pewnym przyczynkiem do rozmowy na temat tego, co nowego w teatrze dla młodzieży, co nowego w teatrze dla dzieci, ale głównie jesteśmy zapatrzeni przy tym festiwalu w kierunku młodzieży. I tutaj też jasno muszę powiedzieć, znaczy ja się oczywiście z tego też cieszę, że te splendory spływają na mnie, ale to jest tak, jak rozmawiamy u nas w zespole, znaczy, że ten mój poziom to jest poziom nie decyzji, tylko akceptacji decyzji, a te wszystkie pomysły, one wychodzą z zespołu teatru. Na pewno przy tych wszystkich działaniach wspomaga cały zespół teatru i bez tych osób, no po prostu nie tylko teatr, ale też i moja praca by nie miała najmniejszego sensu. Zapraszani reżyserzy, których nie wszystkich kojarzymy wyłącznie z teatrem dla dzieci i młodzieży, no jak Remigiusz Brzyk. Widziałam Remusa, czyli taką przepiękną historię lokalną. I ona była właśnie tworzona w trakcie, jak był remont w teatrze. No, i tutaj naprawdę myślę, że takie stare powiedzenie, im ciężej na poligonie, tym łatwiej w boju, to nam się sprawdziło. Pracowaliśmy naprawdę w bardzo trudnych warunkach i to, że zespół to przetrwał. I że stworzył spektakl, no, który jeździł za granicę, który był pokazywany tylko do dziś. Do dziś jest pokazywany. Przecież niedawno wróciliśmy z Gruzji z Remusem, ale tak jak mówię, jakość tego spektaklu oczywiście duża, bardzo duża zasługa Remigiusza, ale myślę, że też ta jego umiejętność poprowadzenia zespołu w trakcie trudnych warunków bytowych tutaj naszych teatralnych zaowocowało naprawdę bardzo silnym, energetycznym spektaklem, gdzie tak właściwie przez półtorej godziny 11 osób siedzi przy stole. I są partie po kaszubsku, wygłaszane zresztą przez panią Danutę Stenkę, kaszepkę. Tak, to też była wielka przyjemność dla nas, że pani Danuta się zgodziła na to, żeby w samym finale opowiedzieć jedną z legend kaszubskich, o tym, jak święty Ormus siał skry na kaszubską ziemię. Tak, no bo Gdańsk jest właściwie w epicentrum kaszubskiej ziemi. Gdańsk jest w ogóle dla nas ważny. My jesteśmy teatrem lokalnym, to znaczy poruszamy tematy lokalne i karmimy się tą lokalnością, mając oczywiście też wielką frajdę i satysfakcję, że akurat tutaj ta ziemia daje nam bardzo dużo tematów. ale też i ludzi, z którymi możemy współpracować. Znaczy tutaj rzecz, która może nie jest zbyt popularna w całym naszym środowisku teatralnym, jeżeli chodzi o relacje organizator a instytucja, natomiast u nas ta sytuacja odpukać przebiega wręcz wzorcowo. W sytuacji, kiedy inne teatry w Polsce mają pewne problemy, o czym pamiętamy, podsumowując zarazem też przecież rok, no ale ty podsumowujesz 70 lat, no ja mogę spojrzeć tylko na te ostatnie lata. Powiedziałeś coś o Iskrze, ale był na przykład Pies na Krze, czyli też historia lokalna. Tak, to był taki jeden z pierwszych spektakli dokumentalnych dla dzieci o psie, który już dzisiaj to można mówić, że jest grany ku pamięci Baltika, bo w tym roku Baltik odszedł z naszej planety. Myślę, że te ostatnie jego 7 lat życia w towarzystwie pana Adama, który go przygarnął, go w ogóle wyłowił przecież z morza, on przecież na krze wypłynął w morze, że to były jego cudowne 7 lat. To jest naprawdę świat dużych refleksji, bo oczywiście, że reżyserzy i pomysły to jest chyba to, co jest najważniejsze w całej naszej pracy. Przecież Kuba Roszkowski z Krzyżakami, którzy są naszym obecnym takim flagowym okrętem miniatury, czy spektakl Kasieńka przez Anię Wieczór-Bluszcz przygotowany, poruszający trudny temat emigracji. Także w cudownym teatrze cieni, no już tak w skrócie, bo omawialiśmy ten spektakl, ale też inna forma została zaprezentowana. Tak, tak, bo my może mało pracujemy w klasycznych formach teatru lalek, natomiast cały czas staramy się poszerzyć obszar teatru formy. Szukamy, czasami mieszamy różne formy, eksperymentujemy, staramy się tworzyć miniaturę obecną. Oczywiście klasyczne formy też się pojawiają, bo na przykład Magiczne Święta Malwiny jest spektaklem zrobionym w kukłach, bardzo specyficznych, zaprojektowanych przez Maję Kanabaj. Także naprawdę bez tych wszystkich osób. Ci ludzie, którzy współpracują, którzy nie są widoczni dla widza, natomiast są widoczni w efektach czy konsekwencjach swojej pracy. Na przykład przy festiwalu, ale nie tylko, bo takie osoby, które swoją mrówczą pracą wspomagają nas, znaczy jest oczywiście ich bez liku, ale przy festiwalu nie sposób nie wymienić Agnieszki Kochanowskiej, Emilii Orzechowskiej, Mirka Barana. Młodzi wspaniali ludzie stąd, z tego środowiska kulturalnego trójmiejskiego, no Emi Orzechowska, kojarzona przez nas nade wszystko z Akuku Sztuka przez całe lata. Mirek Baran, ex-dziennikarz jednej z gazet, twórcy muzyki na przykład, no, oczywiście, związani z teatrem miniatura. No i tutaj jest też bardzo bogata paleta twórców, Piotr Pawlak, Andrzej Smolik. Skoro mówimy o lokalnych klimatach, no to wspaniała młoda osoba, która jest muzyczką z wykształcenia, ale związana też z teatrem miniatura, zresztą dla nas przygotowała słuchowisko muzyczne, hip-hopową operę o Nowej Hucie, ale ona jest stąd, mieszka w Sopocie, Sandra Schwartz. Sandra przede wszystkim jest też dramaturżką i też kompozytorką. Teatr jest domeną bardzo ludzką. Bez ludzi, bez ich talentów teatru by nie było. O czym nie wszyscy organizatorzy teatrów pamiętają, co znów jest takim rodzajem mojego przypomnienia, co działo się w minionym roku w polskich teatrach. Tak samo jak współpraca teatru też z młodzieżą, no działa u nas stowarzyszenie Most, prowadzone przez Agnieszkę Grebling-Stolz, gdzie młodzież też się bardzo mocno udziela w życie teatru. Dobrze, że wspomniałeś młodzież, bo mówiąc teatr lalek, no szerzej teatr formy, myślimy o dzieciach, podczas gdy ty uruchomiłeś cały program aktywizacji, jeżeli można tak powiedzieć, ludzi, dla których w zasadzie nie ma żadnej sztuki, nie ma teatru dla nastolatków. Tak, wiem, że też nie jesteśmy jedyni, bo ma tutaj swoje osiągnięcia Wrocławski Teatr Lalek, ale na pewno zauważamy, że jest taka potrzeba, tylko oczywiście ona nie jest taka łatwa i prosta. Jesteśmy cały czas w obszarze poszukiwań z drobnymi sukcesami, ale myślę, że przyjdzie kiedyś czas, że będziemy mogli już porozmawiać o sposobach i metodach, jak warto pracować. Na razie cały czas ten obszar jest dla nas też zagadkowy. Tutaj wspomniałaś o tym, że u nas teatr formy, teatr lalek kojarzy się głównie z teatrem dla dzieci i dobrze, ale też wiem, jak często osoby dorosłe, kiedy przyjdą już do nas i zobaczą spektakle, później bardzo chcą wrócić. Zresztą mamy też kilka spektakli tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych. Też i z tego powodu, że skoro mają przychodzić do nas dzieci, to powinni też przychodzić ich rodzice i opiekunowie. Chociażby ostatnia premiera w reżyserii Tomka Kaczorowskiego. Poetyckiego tekstu ojca Wacława Oszajc. Tak, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Tutaj jest wiatr od morza i to, że tutaj na wybrzeżu żyje się cały czas w przeciągu, to sprzyja sztuce bardzo. Mhm. Taka dusza. Może słychać, dzisiaj słychać szczególnie wtedy, kiedy nagrywamy, czyli przed tygodniem, z punktu słyszenia państwa. Ja bardzo dziękuję. Pozostaje mi życzyć teatrowi no, takiego energetycznego wejścia w rok 71 istnienia. W Gdańsku Wrzeszczu, proszę państwa, to jest taki budynek niepozorny, ale wygląda atrakcyjnie mimo wszystko, obok siedziby Radia Gdańsk. Jest nam zawsze po drodze do radia. To prawda. Był to ciekawy rok, tak. Dobrze się mimo wszystko, mimo różnych trudności, wichrów pracowało. Z dużym zainteresowaniem, taką ciekawością wejdziemy już niebawem w rok 2018, więc życzmy sobie, żeby nam tej siły starczyło, tej energii, tej pasji. Oczywiście, że tak. I myśląc o całym tym roku, który dla nas jest w jakiś sposób wyjątkowy, to jednak patrząc też na cały kontekst teatralny, to trochę więcej zaufania do teatru. Myślę, że warto. I do ludzi, którzy ten teatr z pasją i energią tworzą. Teatr to jest odkrywanie światów i to, co mnie przyciągnęło do teatru, to to, że to jest chyba jedno z największych luster, w którym mogę przeglądać się, znaczy w którym my możemy się przejrzeć. To wszystkim nam może wyjść tylko na dobre, bo teatr jest sztuką społeczną i nie mogę wyobrazić sobie społeczeństwa bez tego lustra. Magazyn bardzo kulturalny. PS z dzisiejszego poranka, a tak. Wspólnie spożywaliśmy śniadanie, ale w większym gronie, i to grono jest symptomatyczne. Goście pana dyrektora to pani Małgorzata Bulan, autorka scenografii, wizjonerka, piękna kobieta i dobrze tańcząca, Legnica. I pan dyrektor Jacek Głąb. Dzień dobry. No i gospodarze, naturalnie. Zaczniemy od Barbary Sroki, czyli Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i dyrektor Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku, wymieniony już dzisiaj wielokrotnie z nazwiska. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ta część sezonu pod znakiem licznych jubileuszy. Teatry świętują. To jest dobry powód, żeby się spotkać. Małgorzata Bulanda. Wczoraj, proszę państwa, przeżyłam fantastyczny wieczór. Po prostu był to cały Gdańsk w miniaturze, Polska w miniaturze i świat w miniaturze. I dosłownie, i w przenośni, fantastyczny teatr, bardzo pouczający i wzruszający spektakl jubileuszowy. Gratuluję naprawdę tej premiery. Po prostu hurra, brawo. Teatr Miejski i Instytut Kultury Miejskiej. No piękny rym. Barbara Sroka. No piękny, bo prosto z Gdańska i myślę, że to był taki wieczór łączący pokolenia, łączący ludzi i będący jakby takim pięknym zakończeniem roku. Nasze spotkanie też ma charakter podsumowujący rok. To jest ostatnie regularne wydanie magazynu w tym roku 2017. Jeszcze czekają nas dwa nieregularne. I teraz dyrektor Jacek Głąb. Nie recenzujemy spektaklu, tym bardziej, że on miał taki charakter pod tytułem, przepraszam. Taka dusza. Miał charakter pewnego takiego żartu też scenicznego, który przerodził się w regularny spektakl. Chcę powiedzieć o wielkim powrocie Mieczysława Abramowicza do teatru. Kiedyś aktor teatru miniatura, reżyser teatru lalek. Przez wiele lat był jakby poza zawodem w takim sensie, że robił inne rzeczy. Pisał książki, robił wystawy. To jest moim zdaniem powrót taki z przytupem, to znaczy powrót dojrzałego twórcy, który jakby wraca do pewnego świata, który go stworzył. To jest strasznie ważne. No i dyrektor gospodarz Romuald Wicza-Pokojski, któremu oczywiście wszyscy tutaj przy tym stole serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Obu panom dyrektorom za to, że tak sympatycznie sobie wymyślili jubileusze swoich teatrów. Żyjemy w dość burzliwych czasach i myślę, że akurat przy jubileuszu 70 lat warto brać pod uwagę wszystkich, którzy dziś mogą razem być. I jak gdyby cały wkład, energia idzie właśnie w to. Tak, ja też bardzo gratuluję twórcom spektaklu. Żeby lalka mogła zatańczyć, muszą tańczyć aktorzy. Tak, bardzo jest to dla mnie ważne, że jest Jacek Głąb, Małgorzata Bogosia Bulanda oraz wielu, wielu innych też, że znaleźli ten czas w grudniu, co nie jest łatwe, 16 grudnia przyjechać do Gdańska, który no, z perspektywy południa jest gdzieś na końcu świata. Ale Gdańsk w tym czasie też przypominał rocznicę najbardziej ponurych grudniów w naszej historii. Ważne jest to, żeby już te grudnie się nie powtarzały. Mieczysław Abramowicz, kończąc swój krótki występ po premierze Duszy, przypomniał, że no, oczywiście Wigilia za tydzień, ale że Chanukka trwa, a Mieczysław jest zanurzony w tej kulturze żydowskiej. Kończymy to wydanie, jak powiedziałam, ostatnie regularne w tym roku. Mam nadzieję, że regularne powrócą w roku następnym, a te specjalne, jeszcze poświęcone Konradowi, zapowiemy niebawem, a tymczasem bardzo dziękuję. Pięknych świąt, tak Małgorzata Bulanda. Wesołych świąt, wesołych świąt. Jacek Głom. Dziękuję bardzo. Barbara Sroka. Dziękuję i zakończmy ten rok z przytupem, tak jak w Mazur. Oberku. No i Romuald Wilczo-Pokojski. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Album Nierówni Mietka Szcześniaka osiągnął już status złotej płyty. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bosanowy z udziałem brazylijskich muzyków. Album Nierówni do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pozdrawiam i życzę dobrych wrażeń. Mietek Szcześniak. Żegnamy reklamy.